Allah'ım, seni gören şifa bulur. Gel de gönlüm şifa bulsun, seni seven aşkı bulur. Gel de gönlüm aşka doysun. Biliyorum yüreğin beni ister. Burada bir garip seni aşkı bulur. Gel de gönlüm aşka doysun. Sen Allah'ım.